אל תעשו תנועה טיפשית, היא עלולה להיבהל. בתנועה אחת חזקה את יכולה להשתחרר, עייפה מדי כדי להבחין, והיא עולה. ובינה. שאול.